Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 358 van 1 juli alweer 2016. In de box hangen Victor van Rijswoud. Mijn naam is Martin Broersen. Bart is de hele zomer waarschijnlijk moeizaam in de podcast in te voegen. Luc loopt nu op een of ander festival rond. Die zou ik mobiel kunnen bellen, maar die hoort natuurlijk zijn telefoon niet. Ja, Victor, eventjes afwezig geweest. We podcasten nu even op een ander tijdstip, zodat dat het iets makkelijker wordt in jouw schema's in Afrika. Ja, dus ik ben in ieder geval weer blij weer terug te zijn. Dus het was inderdaad, ik kreeg een andere baan en daarmee kreeg ik ook meteen een verplicht vergaderschema tijdens de podcast opgedrongen. En dat betekent gewoon dat ik er niet bij kon zijn. Ik heb aan alle kanten geprobeerd om de vergadering om te zetten, maar ze vonden toch de vergadering belangrijker dan de podcast. Ik was het daarmee oneens, maar... Uiteindelijk heb ik toch bakzeil moeten halen. Mm-hmm. Dus ja, ik ben blij dat het is nu 1 uur, hè? Mm-hmm. Ja, bij ons 2 uur. Ik zat te overwegen of ik niet gewoon een soort automatische robot met spraaksynthese kon invoegen als bandelid of zo. Nou, lijkt me een goed idee. Je kunt in ieder geval eens proberen. Kijk, las dat, maar dat was alweer een tijdje geleden. Dat is geen actueel nieuws. Maar daar worden toch altijd nog weer die Turing-test-achtige competities gehouden. En ik las de laatste keer, dat was er volgens mij gewonnen door een Engelse universiteit, dat het toch wel steeds moeilijker wordt om een computer van een mens te onderscheiden als je daar gewoon vragen aan stelt. He, dus wie weet moet je gewoon een paar computers erbij nemen. Mm-hmm. À la het oude, vroegere Kraftwerk. dat is een gevleugeld verhaal dat Kraftwerk in Amsterdam, als ik het goed heb, in Paradiso optrad. En die gingen staan en het Kraftwerk, het was nogal een elektronische band avant la lettre. Mm-hmm. En die mannen die stonden als robots achter hun synthesizers en eigenlijk zonder te bewegen. En dus de eerste set kwam en toen ging het licht uit en de tweede set kwam en toen ging het licht echt aan en toen bleken er gewoon etalagepoppen te staan. Ja, in de pauze hadden ze zichzelf vervangen door etalagepoppen en niemand had wat opgemerkt. Dus ja, dus wie weet dat ook doen met de podcast voor als er echt helemaal niemand meer beschikbaar is. Mm-hmm. Ja, maar, dat wordt mogelijk een verhaal. Het wordt mogelijk deze zomer spannend. Maar goed, we luisteraars, we gaan het proberen. In dezelfde trant las ik dat er ook pers op deze manier gemaakt gaat worden. Ja, dat las ik inderdaad ook. Dus het Associated Press, die hebben experimenten gedaan om sportartikelen te laten schrijven door computers. En klaarblijkelijk gaat dat wordt gedaan met Automated Insight, een Amerikaans bedrijf dat werkt met kunstmatige intelligentie en die analyseert die data en die transformeert die data automatisch in berichten. Mm-hmm. He, dus schijnbaar is dat heel goed bevallen en daar gaan ze mee door. Dus je weet op een gegeven moment niet meer wie er nou nog schrijft. Maar in principe is er natuurlijk ook een soort scriptachtige taal bijna te schrijven over sommige voetbaluitslagen of zo. Je zag het ook bij van die recensies voor muziekoptredens, dat de journalist helemaal niet geweest is, maar gewoon, dan vallen ze wel eens door de mand, maar die schrijven zo'n hele recensie zonder er ooit geweest te zijn, omdat ze gewoon ook vanuit een soort schabloon, standaard, bijna alles kunnen roepen. Ja. Want daar heb je eigenlijk geen kunstmatige intelligentie voor nodig. Ik heb ooit voor alle weerstation, alle locaties in Amerika, heb ik voor een podcastsysteem wat zo waar van door Adam Curry opgezet was, heb ik geprogrammeerd dat het lokale weer per plek, dus elke podcast die je luisterde in op een bepaalde locatie, dan kreeg je ook het lokale weer in die podcast. Dus je kreeg gelokaliseerde podcasten met weer erin. En dat werkte ook met data natuurlijk van gaat het regenen, hoeveel graden is het, gaat het vriezen. En afhankelijk van die gegevens werd er dus via een robotstem, dus ik ga je binnenkort echt de podcast zo maken, werd het weer in podcastvorm, dus in audiovorm, opgelezen door een dame, een elektronische dame, die dus aan de hand van een script, maar dat was geen... nu hebben we dan blijkbaar over AI, maar dat was gewoon uitgewerkt. Dus dan... Ja, maar ik moet je zeggen, niet om maar iets af te doen van wat jij gemaakt hebt. Maar kijk, het artikel dat stond op venturebeat.com. In dat artikel, daar staat ook een voorbeeld van een door de computer AI gegenereerde tekst van een honkbalwedstrijd. Hm. Nou, dan moet je toch wel, ik vind dat toch wel heel authentiek leest, moet ik zeggen. Hm. En dat, je hebt gelijk, daar zit een bepaalde ritmiek in, een bepaald schabloon. Wat sportverslaggevers doen. Maar ik moet zeggen, ik ben behoorlijk van onder de indruk. En ik denk dat ik het zelf niet herkend zou hebben. Mm-hmm. State College took advantage of some erratic Brooklyn printing, drawing a season high 9 walks in its victory. Mm-hmm. Ja, dan denk ik van ja, dat is een mooie zin. En die komt dan uit een computer. Ja, dat kun je. Ja, maar die zou dus ook wel uit een zeer geavanceerd script met allerlei if, then else dingen kunnen komen. Want als er opeens het woordje Engelse drop in voorkomt, dan middenin, omdat de AI dat zo leuk vond, dan denk je, dit is niet oké. Okay. Dus er moet toch wel, of de techniek is heel goed, of er zit toch scripting overheen die bepaalde dingen doet of zo. Ja, dat denk ik ook. Nou ja, goed, kunstmatige intelligentie is ook niet heel veel meer dan if then else. Mm-hmm. Laten we daar vooral niet al te ingewikkeld over doen. Kijk, als je misschien met neurale netten gaat werken, dan wordt het wat anders. Maar heel veel is eigenlijk ook niets anders dan dat. Maar ja, goed, ik vind zelf interessant dat kan gebeuren. Een tijdje geleden las je ook zo van die... Er is ook door een of andere universiteit een systeempje gebouwd waarmee je wetenschappelijke artikelen kan schrijven. Dat wordt gewoon automatisch gegenereerd, die artikelen. Nou, die werd geaccepteerd door een vooraanstaand academisch tijdschrift. Mm-hmm. Nou ja, dan praat je toch over een hele andere wereld die aan het ontstaan is. De wereld die aan het ontstaan is, is een wereld waarin de taken die een machine kan doen en het specifieke van een mens toch wel steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Mm-hmm. Maar denk je dan, als dit bekend is, nu je dit weet, en je leest een sportartikel op Associated Press, denk je daar dan anders over? Of is dat dan... Nou ja, ik moet je zeggen, van, ik lees eigenlijk geen sport. Dus in die zin zou het minder zijn. Maar ik denk... Ja, ik denk dat je... Ik weet niet of je het anders leest. Kijk, als je een roman leest, dan lees je een roman omdat de taal zo mooi is. Als je de krant leest, dan lees je de krant omdat je informatie wil hebben. Mm-hmm. En als je diezelfde informatie door een machine kan laten aanbieden en het is nog goed leesbaar, dan denk ik dat dat een hele goede oplossing is. Mm-hmm. En vooral natuurlijk ook... Het gaat niet heel goed met de uitgeverswereld en met name ook niet met de krantenwereld. Dus wie weet is dat een manier om toch de kranten vind ik toch ook een beetje 20e eeuw, ook, moet ik zeggen. Vind ik eigenlijk zo langzamerhand niet meer, heel erg passen in deze tijd. Nou en dan misschien is dit een manier om, om de krant... de journalistiek de 21e eeuw in te laten gaan. Mm-hmm. Ja, het zal zeker een kostenbesparing met zich meebrengen natuurlijk. Dus. Ja, maar ook het laat maar zeggen dat het niet alleen de kostenbesparing, maar ook dat het aangepast wordt, het schrijven aangepast wordt aan de behoeften van de persoon. Kijk, wellicht kun je zeggen van ik heb al die gegevens heb ik die uit Big Data en daar creëer ik een krant omheen. Nou, dat je bijvoorbeeld met een druk op de knop kunt aangeven. Ik wil een beknopte krant of ik wil een breedsprakige krant. En ik wil over die en die onderwerpen wil ik dat de krant gaat. Nou, daar zou in mijn geval dus geen sport in komen. Mm-hmm. Nou, dus op dat moment een gedeeltelijk door een computer gegenereerde... Ja, maar aan de andere kant, ik wil even een kleine zijsprong. Ik was deze week heel intensief even bezig met iemand met Blender iets regelen met 3D-ontwerpen en rendering en alles. En toen zag ik de kwaliteit van Blender en wat er allemaal mee kan. Dit is even een zijsprong naar dat er dus een open source door tussen haakjes hobbyisten en professionals samen een open source vrij product wordt gemaakt wat gigantisch 3D images kan creëren enzovoort. En nou gaan we in het begin gaat er nu een bedrijf aan een redelijk groot softwarebedrijf gaat aan Associated Press zo'n systeem aanbieden. Maar de volgende stap is natuurlijk dat wij samen zo'nzelfde systeem open source bouwen die 85% doet van het systeem wat nu Associated Press heeft gekocht. En dan beginnen wij de IT-bende, weet ik veel wat, krant. Is dat niet ook een einde? Is dat niet ook een einde? Is het niet het begin juist ook van het einde van de gerenommeerde krant dan? Als dit kunstje is ook simpel over 5 jaar anders op te lossen? Nou ja, ik denk dat ik verwacht dat inderdaad ook wel. Maar er zijn twee dingen die ik zou toevoegen. Ten eerste, informatie komt niet uit de lucht vallen. Dus dat zal. Misschien wordt toch het journalistieke, het meer zoeken van informatie. Mm-hmm. Dat is één ding. Ik denk dat er altijd nog ruimte zal blijven voor, die echte onderzoeksjournalistiek. Zoals onlangs natuurlijk met die Panama Papers, waarvan ik denk van ja, dat is, daar hebben een stel hele slimme jongens en twee Duitsers, als ik het goed begrepen heb, die hebben dat hele zaakje bij elkaar gezocht. En daar zit zoveel denkwerk achter, dat geloof ik niet dat je dat kan genereren. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat je een heleboel andere dingen, en dan zou ik inderdaad heel goed voor kunnen stellen dat je de podcastkrant hebt die al het nieuws wat er in de wereld is met betrekking tot bepaalde onderwerpen die wij bespreken, bij elkaar brengt. En en automatisch in een krant uitgeeft. Ja, ja dat geloof ik wel. Mm-hmm. En volgens mij is dat ook een logische volgende stap. Zelf kijk ik voor mijn informatie altijd op Flipboard. Dat is natuurlijk al één manier. Maar als je daar nog eens een keer een laag overheen kunt gooien over Flipboard, dat het één coherent verhaal wordt en zoals een krant er ook uitziet, in een coherente stijl, dat je niet meer door hoeft te klikken. Ja, dat denk ik dat zou kunnen ontstaan. Als we, maar dan zijn ze hier eigenlijk hun eigen graf voor een deel aan het graven, of niet? Ik denk dat ze hier zijn ze hun graf aan het graven, ja. Mm-hmm. En maar het is ook een logisch gevolg. En ik denk dat, zoals de Associated Press heel goed doet om daar verder mee te experimenteren. Om gewoon met automated insights in zee te gaan. Of met narrative science, dat is een bedrijf wat soortgelijk is aan Automated Insights, en te kijken van hoe kunnen wij daarmee doorgaan. Mm-hmm. Hoe kunnen wij binnen onze branche kijken hoe we gebruik kunnen maken van dit, zoals dat dan heet, dat data storytelling. Dus hoe kun je die twee dingen, data en verhalen vertellen, wat moeten we daarmee? Want als je zo meteen, kijk, als je niet meegaat met dit soort trends, en dat zie je natuurlijk, dat hebben we zo vaak gezien, dat hebben we met de muziekindustrie gezien. Ik denk dat je dat ook ziet met ook de romans, de boeken. Dat is ook lang geduurd. Je ziet de grote encyclopedieën, die zijn helemaal niet meegegaan met de wiki-beweging en die zijn totaal gemarginaliseerd. Mm-hmm. Ik denk dat het gewoon goed is dat je gewoon aan het begin gaat meedoen en gaat kijken. Van, misschien kun je hier ook overheen. Hè? Je graaft misschien aan de ene kant graf, maar aan de andere kant geeft het misschien opportunities om een nieuwe kant op te gaan. Nou, ik denk zeker dat het goed is om vooraan te lopen, want je weet toch dat het gaat gebeuren. Want als je hier in Nederland kijkt, volgens mij zijn ze nog niet gestart. Maar goed, ik zie niet alle interne bewegingen natuurlijk. Maar het lijkt mij inderdaad dat het hoog tijd wordt dat ze ook aanhaken en gewoon gaan doen. Want ja, je weet dat dit soort technieken uiteindelijk er gaan komen. Ja, ja, en die komen er gewoon aan. En ik heb het idee dat het in de krantenwereld helemaal niet goed gaat. Dus ja, dan denk ik op het moment dat het niet goed gaat, dan moet je gaan innoveren. Mm-hmm. Alright. Ja, voor de rest, innovatie. Ik zag in Zweden opeens dat er een stuk elektrische snelweg geopend is. Waar je met je vrachtauto met een soort trambovenleiding kan je nu hele stukken elektrisch rijden. Dus ja, je kan dus daar opladen, maar je kan dus ook als je geen geladen accu hebt, kan je gewoon toch rijden met je vrachtauto. Je kan gewoon doorrijden over dat stuk stuk spoor. Het is niet helemaal IT gerelateerd, behalve dat ik denk, ja, als alles via een soort met bovenleiding, snelweg met bovenleiding, dan is het automatiseren van dat vrachtverkeer helemaal een ei natuurlijk. Ja, nee, ik zag het en ik zie het ook. Het mooiste vind ik dat mijn eerste reactie was van, maar dat hebben we toch al sinds de jaren 50. Namelijk, dat zijn de trolleybussen in Arnhem. Mm-hmm. En daar hebben we precies hetzelfde verhaal. Dus en je ziet ook, als je kijkt naar hoe het dan, dat is een videootje, wat dat dan laat zien. Ja, dat is eigenlijk gewoon de trolleybus. Mm-hmm. En de trolleybus, maar dan hebben ze hetzelfde manier, dezelfde bovenleiding, dezelfde manier van stroomafneming. Ja, en dat is het, klaarblijkelijk, het is nou, vind ik, typisch zoiets van het wiel opnieuw uitvinden. En dat zijn, nou, gelukkig is het geen echt IT-gerelateerd issue. Want ik zou me toch wel denken van, ja, nou, is dit nou zo nieuw en waarom? En het gaat over 2 kilometer, hè, dus het is een klein experiment, hè. Ja, nee, het is een experiment. Het is, maar ze zeggen inderdaad, dit is het eerste, eerste en helemaal stoer doen. De Zweden. Maar ik vind ook, kijk, als je het artikel... Ja, potverdorie, daar hebben we weer ook zo'n zo typisch iets. Waarom, er wordt dan gezegd, van het ontwikkeld door Scania. En Scania die zegt van dit is een mijlpaal in, het, mijlpaal in de ontwikkeling van de transportsector onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. Nou, en het, dan vraag ik me af, is dat dan, hoe denk je dan dat die stroom op die bovenleiding komt? Misschien Dieu donné of zoiets dergelijks. Maar ja, dat is echt, het is mooi om... dit is het, hoe noem je dat? Het, de nieuwe kleren van de keizer of zoiets, Maar ja, goed, dus zo zie je toch... kijk, ik kan me wel voorstellen... en dat vind ik zelf veel interessanter... dat zijn natuurlijk gewoon die computergestuurde auto's... En dit is, dat spreekt mij veel meer aan. Hè? Dat ik denk van, nou, dat zie je eigenlijk ook in aansluiting van dat vorige, van ons vorige onderwerp over het schrijven van journalistieke artikelen met een computer. Ik denk juist, het blijkt dus ook dat we altijd dachten dat de autorijden wel zo bijzonder was dat alleen een mens dat kon doen. En het blijkt eigenlijk heel erg goed te gaan ook met die elektronische auto's. He, waar eigenlijk nauwelijks ongelukken zijn. Ja, dat is volgens mij ook weer zoiets. Daar wordt de persoon ook weer tussen uitgesneden, omdat de machine het beter kan. Nou ja, dat is natuurlijk altijd nog het feit dat je op bepaalde plekken gewoon mensen kan overrijden en zo. Dus het is nog steeds spannend. Maar op de snelweg kan ik me wel voorstellen dat je hem gewoon gewoon volautomatisch laat rijden. Ja. Ja, dat is mooi. Ja, ik vraag me trouwens wel altijd af wat dat dan voor de bestuurder is. Stel nou voor dat ik in zo'n auto stomdronken ga zitten en ik laat hem rijden. En ik word aangehouden, de auto rijdt en vervolgens gaat de politie, zou ik dan moeten blazen en krijg ik dan een bekeuring? Dat vind ik altijd een interessante vraag. Daar heb ik ook geen antwoord op. Het hangt in welke stoel je zit. Ja, maar ik ben de enige persoon in die auto. En die auto die kan niet dronken zijn, maar ik wel, maar ik bestuur hem niet. Dus ja, dan vind ik zo wonderlijk... Wonderlijk iets, hè? En als je dan... laten we het simpeler bij en nog simpeler houden. Die auto die maakt een ongeluk. Ik bestuur hem niet. Wie is er dan aansprakelijk? Is dat dan de softwareontwikkelaar? Of is dat... Nou ja, dat zal natuurlijk afgedekt zijn dat jij uiteindelijk verantwoordelijk bent als bestuurder. Dat zal voorlopig nog sowieso gehandhaafd blijven, denk ik. Want waarom zou je dat juridisch opzoeken op dit moment? Er zal natuurlijk rechtszaken uiteindelijk over worden gevoerd door iemand die dan verantwoordelijk wordt gehouden voor iets wat hij helemaal niet meer kon stoppen. Want ik heb ook wel eens gedacht, nu moet ik de cruise control toch wel heel snel gaan uitzetten voor ik ergens bovenop knal, zal ik maar zeggen. Maar is dan de cruise control reed gewoon door? Of had ik toch gewoon moeten remmen? Blijft natuurlijk staan dat jij al gewoon had moeten remmen. Ja, maar ik zat niet achter het stuur. Ja, maar dat denk dus, dat zal misschien dus niet kunnen. Misschien, ja, ik weet het niet. Misschien wel op een stuk snelweg. En dat je dan met elkaar afspreekt dat als er op de snelweg een ongeluk gebeurt, dat technisch falen is. En dat je daar dan niet verantwoordelijk voor bent. Maar ik denk... Ja, je kan niet op andere plekken in de stad als er een bal de straat oprolt, wat veel gegeven wordt als voorbeeld natuurlijk, verwachten dat al die systemen gaan denken, oh, er komt vast een kind achteraan. Ja, klopt. Maar ja, goed, het zijn toch ook, ik neem aan dat allemaal zelflerende systemen gaan worden, hè? Mm-hmm. Afhankelijk van de context waarin je zit, wat je ziet, dat daar geleerd wordt. Dus ja, dat... maar goed, wel interessant. Ik denk van het... er gebeurt wat. En wie is er aansprakelijk? Mm-hmm. En dat wordt denk ik nog een behoorlijk... misschien is er al eens wat over... gedebatteerd of hoe zeg je dat, een zaak over geweest. Maar anders wordt dat behoorlijk interessant, ja. Alright. Nou, ik denk dat trouwens dat we dat gezien het kabbelende nieuws en onze kleine bezetting, dat we gewoon dit dan een kort podcast moeten houden. We gaan volgende week even weer Luc trachten de podcast in te halen en hem even iets groter te maken met iets meer onderwerpen. En dan, ja, iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye. Bye.